Millions. drummer get more guitar on the monitor. He's very deaf. Oké, volgende nummer gaat over Mark Rutte. Dank je, parachute! Oh!

Speciaal voor die mafkees uit Limburg met dat rare boel haar. Begon Geert Wilders. Geen ruimte voor dictators.

is nog kregen. Zes nog kregen. Voor de schoenen is toch niet vinger leven, vinger leien. Zes nog kregen. Zes nog kregen. Door de schoenen wordt zo weg. Vinger leven, vinger leien. Zes nog kregen. Zes nog kregen. Dankjewel! Yo! Yo, dankjewel, Latte! We waren Vondenskreper uit Rotterdam!